Недзеля. Але ў школе ішлі заняткі. Быў вялікдзень, а таму дзень абвясцілі рабочым. Вялі барацьбу за рэлігіяй. Настаўнікаў радавала, што вучні даволі дружна з'явіліся на ўрокі. Ну, всяго які дзясятак дзяўчынак не прыйшло. У звычайны будні дзень і то бы больш бывае прагульшчыкаў. Класныя кіраўнікі выхваляліся адна перад адной, у каго менш іх вялікаднікаў. Настаўніцы былі ў добрым настроі, вясёлыя, узрушаныя, але іх весялосць гэты дзень раздражняла Шапятовіча. Ён ведаў, большасць з іх мясцовыя, безумоўна, перад тым, як пайсці ў школу, добра разгавеліся, ад некаторых нават трохі самагонам патыхае. А цяпер перад ім і дырэктарам выдаюць сябе за вялікіх атэістак. А можа, ён злаваўся таму, што сам быў галодны. Прыйшоў наш час. Напярэдадні садзілі бульбу. Пасадзілі ўсё да апошняй бульбіны, а іншыя запасы, што былі ў хаце, з'елі хлопец Араты і санітарка, якія памагалі ў працы. Саша шчодра пачаставала іх. Жонка сказала раніцаю са смехам: «Нічого, Петя, людзі добрыя, накормяць». Аптымістка, але думка, што нехта дасць ім, сям'і сакратара парторганізацыі, велікодныя яйкі і нейкі кавалак сала, можа, нават свянцонага знарок, такая думка абражала да душэўнай пакуты і моцна сапсавала Пятру настрой. У настаўніцкай ён быў панура маўклівы, у класах няўважлівы, залішне добры, не пытаў, не ставіў адзнак, не распрацоўваў новага матэрыялу, даваў заданне: «Чытайце самі». Бачыў, вучні насцярожаны такой дабратой, робяць выгляд, што чытаюць, а на самай справе кожны з іх думае пра нешта сваё. Пра што? Немагчыма здагадацца, гэтак жа, як не толькі з іх дзяцей, але ніхто з самых праніклівых дарослых псіхолагаў ніколі не здагадаўся, пра што думае ён, настаўнік, стоячы каля акна і гледзячы ў зарэчную далеч, дзе на ўзгорку сінее хвойнік. Паспрабуй, здагадайся, што ў гэты час ён думае пра помсту Медэі. Трагедыя Еўрыпіда нават у перакладзе па падручніку міфалогіі зрабіла незвычайнае ўражанне. Прачытаў уначы, доўга не мог заснуць. Раніцой расказаў жонцы легенду, чакаў, што Саша адмахнецца ад яго новай казкі. Глупства, ніводная маці не заб'е сваіх дзяцей. Але яна, як ніколі раней, задумалася і згадзілася. Ад рэўнасці жанчына ўсё можа зрабіць. Гэта ўразіла яго яшчэ больш, уласна кажучы, не сама трагедыя, а Сашыны словы вярталі да думак пра Медэю, пра таямніцы жаночай душы, і яму палюбіўся гэты роздум пра тое, што, магчыма, недзе з некім і здарылася 3000 год назад. 3000! Такая даўнасць не хораша адводзіць думкі аднадзённасці. Пачынаеш забываць няшчырасць настаўніц, уласнае адчуванне голаду. Пра сход у панізоў, які трэба заўтра правесці, збяруцца людзі ці не. Але нішто не скарачала час. Урокі цягнуліся як ніколі доўга. І як ніколі раней Пятроў зрадаваўся, калі яны нарэшце скончыліся, рушыў быў дадому. Але в акне сельсавета ўбачыў адзінокую постаць Бабкова і павярнуў туды. Іван Демідавіч сустрэў словамі: «Христос воскрос, ліха на яго, а нам з табой клопат. Чуе маё сэрца, не робяць нідзе. Бачыш?» Ён паказаў праз другое акно за раку. «У грамайкі ўсе коні на лузе гуляюць. Хаця б загнаў куды ў кусты. Наскочыць Анісімаў, не мінуць нам бюро. Трэба, Андрэевіч, узяць нам каня ў гэтага куркуляды паехаць па калгасах». Пятроў злаваўся, незразумелы чаму. «Тныў к чорту, што дасць наша паездка? Калі не выйшлі з раніцы, то хто пойдзе цяпер пасярод дня? Ну, няўжо ты думаеш, што можна адным махам скончыць зверай?» Бабкоў уздыхнуў. «Вайна і тут шкоды нарабіла. Да вайны мы ў любое папоўскае свята нядзельнікі рабілі. Все выходзілі, ад малога да старога». Пятрон не вельмі паверыў у гэта, бо даўно ўжо прыкмеціў, што старшыня сельсавета, як ніхто іншы, шчыра перакананы, што да вайны ўсё было лепшае. Партработа, гандаль, антырэлігійная прапаганда, нават людзі былі лепшыя, а цяпер усё не так. Всё папсавана вайной, і людзі ў тым ліку. Этую яго рысу Саша неяк растлумачыла простай па-жаночы мудра. Да вайны чалавек меў шчасце, сям'ю. А цяпер што ў яго асталося? Адны ўспаміны. Сапраўды, Бабкоў жыў успамінамі. Мабыць, адчуўшы, што Пятро сумняваецца ў верагоднасці яго слоў, стары пачаў горача расказваць, як яны працавалі да вайны і як усё хораша ішло, як па масле. Пятра пачало раздражняць бабкоўскае захапленне ўсім даваенным гэтак жа, як раздражняла ханжаства настаўніц. Ён знарок на злосць старому пачаў пярэчыць. Всё было зусім не так. Бабкоў злаваўся, яны трохі не пасварыліся. Перашкодзіў грамыка, прыйшоў весёлы з хітрымі смешынкамі ў вачах і запрасіў іх да сябе на абед. «Пайшлі, хлопцы, пацешым душу на бабскае свята. Наямося да новага ўраджаю, цешча бычка зарэзала. Ну і ўсё другое, як маю быць на вялікдзень. Нават пляшку недзе дасталі, чаргу. Ну, чортавы бабы, а? Не разліўной, чыстай, маскоўскай». Бабка адразу згадзіўся. Пятра гэта здзівіла і ўзлавала. Ён добра ведаў слабасць старога. Чарка для яго адзіная і наймацнейшая спакуса. І аднак трэба ж мець нейкі прынцып. Толькі што рваўся ў калгасы, баяўся Анісіма. А вось у раз пра ўсё забыўся. У яго Пятра напамінкаў пра мяса і яйкі забурчала ў жываце і пагнала сліну. Але ўсё-такі нельга забывацца, што ты не проста настаўнік, а партыйны кіраўнік, выхавацелі дзяцей, дарослых. Што яны падумаюць? Падвядзеш ты па нас, пад манастыры нас і сябе. Раззвоняць, камуністы вялік дзень справлялі. Крый Божа дойдзе да Анісімава, і ён з нас спусціць стружку. казаў, а на душы было пагана, бо адчуваў, што словы яго не цвёрдыя. Урэшце ён не вытрывае перад такой спакусай гэтак паабедаць. Таму выходзіць, што ўшчучвае ён няшчыра. Ці то каб паказаць сябе перад таварышамі па рабоце лепшым за іх, ці то каб застрахавацца на ўсякі выпадак. Хіба гэта не такое ж ханжаства, як у тых настаўніц? Хіба не лепш згадзіцца адразу як папкоў? Все адно, ну недзе ж трэба есці, не галадаць жа ў знак пратэсту супроць вялікадня. Ніхто не будзе званіць, Андрэевіч, не бойся, не думай, што людзі не разумеюць. Да ім самім Бог для прыліку. Хаб, ну хіба такія, як цешча мая, шчыра вераць? А так. Чуў, што Лізавета казала? Але хочацца людзям, каб хоць адзін дзень мець свята. Будзе першамай. Мы з табой на першамай не даму пагуляць. Аб'явім рабочым днём. Аб'явім, а выконваць будзем як сёння. Чаго варта пастанова, за якую прагаласавалі? Ніводнага чалавека на полі. Хаця б коней куды загнаў далей ад дарогі, нечакана падтрымаў папкоў. Паедзе хто з раёна, адразу ўбачыць, што ў полі нікога. Грамыка неяк дзіўна усміхнуўся, крутнуў галавой. Ах, умеем мы ад саміх сябе хавацца. Коням таксама трэба хоць адзін дзень свята, яны з пастронкаў не вылазяць. Пятро зразумеў, што першай фразай Грамыка адказаў не Бабкову, а яму. На яго ваганні, на яго спробу прыкрыць слоўнай заслонай згоду паабедаць. Гэта кранула за жывое. Што цяпер лепш, катэгарычна адмовіцца ці рашуча згадзіцца? Тое, што хітрун гэты бачыць, як кажуць, наскрозь і глыбей, чытае нават тыя думкі, якія сапраўды часам сам ад сябе хаваеш, ці ва ўсякім разе не адразу даеш ім права ўплываць на рашэнні, прымусіла адкінуць прэч сялякую дыпламатыю і агаворкі. Пайшлі. Было, не было, бюро нам ўсё адно не мінуць. Не за гэта, дык за другое. Пятра бянтэжыла, што дома ў Грамыкі 70-гадовая цешча, якая чаго добрага яшчэ пачне хрыстосавацца. І дзеці, школьнікі, сын і дачка. Але Панас і жонка яго Гаша, увішная і па-сялянску вельмі практычная, ўсё прадугледзелі. Ні старой, ні дзяцей у хаце не было. Але былі ўжо там Саша з Ленкай і жонка Бабкова з сынам ад першага мужа, што загінуў партызанах у атрадзе Івана Дзямідавіча. Жанчыны памагалі гаспадыні збіраць на стол, хоць там стаяла ўжо столькі смакаты, што ў галоднага Шапятовіча ажно ў жываце заныла, хутчэй бы за стол, ды раптам на вуліцы загурчаў матор, фыркнуў, чмыхнуў, заглух. Каля хаты спыніўся Віліс. Анісімаўн! На нейкі момант все яны, мужчыны і жанчыны, анямелі. Застылі ў недарэчных паставах, магчыма, ў больш ненатуральных і смешных, чым гараднічы, яго сям'я і ўсё акружэнне ў фінале рэвізора. Ніхто не ведаў, што рабіць. Нарэшце Грамыка скамандаваў шэптам, як у начной атацы, «За мной!» І гэтак жа, як на фронте прыгнуўшыся, шмыгнуў у дзверы. Бабкоў за ім, каманда і яе выкананне былі такія рашучыя, што Пятро таксама падначаліўся, выскачыў следам за імі ў недабудаваныя сенцы, За дзвярамі стаяла лесвіца на гарышча. Грамыка са спрытам кота за два бясшумныя скокі апынуўся там у падстрэшшы сваёй новай хаты, нязграбна палез па лесвіцы і бабкоў шэптам мацюкаючыся, і толькі тады Пятро зразумеў сэнс панасавай каманды і спыніўся. Гэтак ганебна па-дзіцячы хавацца ад свайго сакратара райкама? Зрабілася і сорамна, і крыўдна. Пятро з адчайнай рашучасцю выйшаў у двор. На фронте гэта называлася «прымаю агонь на сябе». Але там быў вораг, а тут... Угледзеў Анісімова, знікла рашучасць. Што сказаць? Выдаць іх, бабковы грамык? Не, гэта была б здрада. Сакратар райкама стаяў каля варот. Дзвюх жардзінак, што адгароджвалі вуліцу ад двара, уважліва разглядаў аснову будучых сапраўдных варот. Свежа абчэсанае дубовае шула. Ён не спяшаўся заходзіць у хату, спакойна чакаў, што нехта выйдзе. Навошта няпрошаным госцям рвацца ў чужую хату? Але калі ўбачыў Шапятовіча, адразу страціў свой спакой, натапырыўся, зрабіў крок наперад і застыў у такой паставе, быццам падрыхтаваўся для ўдару. Сашчапіў пальцы рукі, выкручваў так, што трашчалі суставы. Все ў раёне ведалі гэты анісімаўскі жэст і жартавалі: ломіць пальцы, чакай буры. Нізкі, шчуплы сакратар у той міг чамусьці здаўся Пятру асілкам, карчом, вуглавата калючым. Калючы быў праніклівы погляд яго кругленькіх шэрых вачэй, а коротка падстрыжаныя пад бок сіваватыя валасы, звычайна лагодны вожык, нейкі хлапчукоўскі, такі, што часам у добрым настроі хацелася яго пагладзіць, цяпер здаваліся калючым, як іголкі дзікабраза. Чарашні салдат, якога доўга прывучалі да пакорлівасці і бездакорнага падначалення, Пятро увогуле баяўся начальства, ва ўсякім разе губляўся перад ім. Але калі яго выбралі сакратаром парторганізацыі, ён доўга і настойліва пераконваў сябе, што яму няма чаго баяцца. Ты можаш баяцца Анісімова, старэйшага таварыша, партыйнага кіраўніка, які б той не быў круты характарам. Яго злавала, што другія гэтак баяцца Анісімова і нават не хаваюць сваёй боязі. Але перад такім натапыраным Анісімовым і ён збаяўся. Сакратар крыва усміхнуўся і спытаў з едкім сарказмам: «Што, Шапятовіч, качаем яйкі?» Варта было і яму адказаць жартам, але да гэтага ён дадумаўся пасля, што жарт мог бы хоць трохі улагодзіць сакратара, змякчыць, а ён пачаў выкручвацца на поўным сур'ёзе. «Не, я толькі з урокаў шукаю грамыку». «Дзе ж ты яго знайшоў?» Анісім уступіў бліжэй, тварам у твар, вочы яго злосныя і насмешлівыя, здавалася, прасвечвалі наскрозь і ўсё бачылі, ўсё чыталі. А таму Пятру стала страшна глядзець у іх, у гэтыя вочы. «Не знайшоў, няма дома, яго няма. Можа, памагчы знайсці, а?» «Я маю вопыт у шуканні старшынь». Пятро пахаладзеў. Не ад боязі, што сакратар знойдзе грамыку і бабкова. Не, на гарышчы ён не палезе, а калі зойдзе ў хату, убачыць жонак іх, Сашу і Соню, яго, Пятрова, монаст, стане відавочнае, ды яшчэ накрыты стол. Ці дадумаліся жанчыны хоць прыбраць са стала? Усё адно, калі нават і прыбралі, дура не той зразумее, што старшыні схаваліся і што збіраліся яны тут з жонкамі і дзецьмі не дзеля абмеркавання, як падняць людзей на работу і не дзеля палітвучобы. Як гэта агідна хлусіць, але хто то не хапаецца за саломінку, толькі б не быць выкрытым тут жа, таму адна хлусня цягне другую. Жонка кажа, у поле пайшоў. У поле? Ды няўжо? Дзіўна. І пацёр далоней аб далоню так, што яны заскрыпелі, як, ну, як здубелая скура. Колькі ж у яго людзей у полі? Плугоў. Колькі ўсяго людзей працуе ў калгасах? Дзе што робяць? Таварыш сакратар парторганізацыі. У мяне былі ўрокі, я хацеў узяць каня і праехаць паглядзець. А, ўсё-такі хацеў. Ты глядзі, які ініцыятар. Гарыць чалавек, а? А на што вы хацелі паглядзець? На пустое поле? Анісімаў адступіў на два крокі назад ад Дашула, у вачах пагаслі іскры сарказму, але затое разгарэўся гнеў. Лоб і вусны пабялелі, а шыя налілася крывёй. Вы каму? Шапятовіч, тлуміце галаву. Сакратару райкама? Вы добра ведаеце, што ні ў адным калгасе няма ў полі ніводнага плуга, ніводнага чалавека, вы забыліся на рашэнне райкама. Я напомню вам яго. Ён дастаў з кішэні гімнастёркі гадзіннік, цыбуліну без ланцужка глянуў на яго. К шасці на бюро. Усе старшыні калгасаў, вы, Бабкоў. Пятро не паспеў нічога адказаць, як Анісімаў апынуўся ў машыне і аблезлы, аблеплены гразёй вілі, сарваўся з месца. Цяпер было не да абеду. Да шасці аставаліся нейкія 4 гадзіны, а трэба аб'ехаць 5 калгасаў за 3-4 і нават за 6 кіламетраў, а потым дабрацца яшчэ да райцэнтра. Здаецца, ніколі яшчэ ён, Шапятовіч, не адчуваў сябе так пагана. Быццам сам сабе напляваў у душу. Сам сябе прынізіў, абразіў вымушанай хлуснёй, вучнёўскім спалохам. А хто вінаваты? Яны, гэтыя старыя зайцы. Упершыню ён павысіў голас на іх. Старшыні вінавата маўчалі, бо ведалі, што самае цяжкае выпала на яго прыняць агонь на сябе, але не змаўчала Саша. Чого ты разышоўся? Спалохаўся? Сам ты горш за зайца. Паглядзі на сябе ў люстэрка, ажно збялеў. Ці выслужыцца так хочаш? Жончыны словы распалілі яшчэ больш. Я ў твае акушэрскія справы не лезу! Не ўмешвайся і ты ў мае. Больша палітычнага чалавека, як ты, я не ведаю. Дзіўлюся, як ты ў партызанах апынулася. Ах, які палітык, які змагар. Пятра надзвычай уразіла, што Саша прыжмурылася гэтак жа, як Анісімаў. І такія ж саркастычна гнеўныя іскрынкі скакалі ў яе вачах. Выходзіць, адзін ты свядомы, а мы, сляпыя кацяняты, бездумна ідём за табой свядомым. І не вытрывала, сарвалася, крыкнула: «Ты сваіх баб мацаў, калі другія ішлі на смерць, герой спаднічны!» Такой абразы ён ад яе яшчэ не чуў, каб пры людзях. Пятро захлынуўся крыўдай. Хіба ён не ішоў на смерць? Хіба не ён двойчы прастрэлены? Немаведама, што яны маглі б нагаварыць адно аднаму, каб не гаша. Жанчына неяк хітра і ўмела патушыла агонь, развяла іх. Грышка грамыкаў сын, з сябрамі прыгнаў з поплаву лепшых коней. Аднаго сядлалі, сядло было хоць старое, падранае, але сапраўднае, кавалерійскае. На другога каня ўскінулі мяшок з сенам. Каня з сядлом грамыка гасцінна і ветліва з адчуваннем сваёй віны прапанаваў Пятру. І ён незграбна, патанцаваўшы на адной назе, забраўся на яго пад кплівыя ўсмешкі вучняў. Усмешкі, што дробачка солі на свежую рану. Раздзяліўшы калгасы, паехалі шукаць старшынь. Знайшлі толькі аднаго, Фёдара Балотнага, старшыню ударніка. Між іншым, толькі ў яго група моладзі рабіла ў полі, садзіла бульбу, і сам ён быў з ёй, развозіў і раскідаў гной. Да райцэнтра ехалі на фурманцы, паганяў па нас. Часта цмокаў, нокаў, але лейцы тузаў неяк так, што трафейная кабыла, яго гонар і любоў, пасля такога тузання не рвалася ўперад, а наадварот запавольвала бег, пераходзіла на развалістую хаду, задаволена фыркала. Гэтая чарговая панасава хітрасць злавала Пятра, але яшчэ больш раздражняла і адначасна неяк дзіўна раздвойвала пачуцці. Разбівала настрой пэўны парадак думак той, як грамыка расказваў балотнаму пра сваю хованку. Расказваў весела, знарок выстаўляючы сябе ў недарэчна смешным выглядзе. Нібыта ён на лесвіцы зачапіўся за цвік, а Іван Дзямідавіч піхнуў яго ў мяккае месца галавой і вылаяўся так, што не толькі, відаць, пачуў Анісімаў, але пачулі на другім канцы вёскі. І я, брат, як той снарад з мартіры, узляцеў на гарышча трохі, ну троху не разбіў лбом комін. Балотны рагатаў, гэты стары пад 60 год, беспартыйны, не баяўся ні Анісімова, ні бюро. Увогуле ён, відаць, нікога не баяўся. Упаўнаважаных звычайна спакойна выслухоўваў, а рабіў па-свойму. Калгас яго быў, калі не лепшы, то ва ўсякім разе не горшы за іншыя. Але крытыкавалі балотнага на кожным пленуме, на кожнай нарадзе. Неяк так павялося, што амаль кожны раённы работнік лічыў сваім абавязкам не толькі пакрыкаваць. Неяк так павялося, што амаль кожны раённы работнік лічыў сваім абавязкам не толькі пакрытыкаваць старшыню ударніка, але і высмеяць. Балотны моўчкі слухаў, употай курачы з рукава, курыў без конца. Пасля выступаў, прызнаваў крытыку, прыніжаў сябе, стары ён, дурны, малапісьменны, і прасіўся, каб вызвалілі. Анісімаў тут жа разносіў яго за дэмабілізацыйны настрой. Аднак калі неяк на бюро нехта прапанаваў задаволіць просьбу балотнага, сакратар райкама асек разумніка: «Ты пойдзеш на яго месца». Пятро паважаў балотна гэтак жа, як і грамыку, і заўсёды ў душы пратэставаў, калі кожны смаркач, які па гадах не толькі в сыны, ва ўнукі яму падыходзіць, пачынаў кпіць са старога, здавалася, бездапаможнага, затлумленага. Ажно не! Выходзіць, не такі ён простенькі, гэты Федька балотны, як кліча яго бабкоў. Ваш разрагатаўся, як маладзён які. Дык вы так і не разгавеліся, а? Мы з Іваном Дзямідавічам пасля з горады са страху прапусцілі па чарцы і па яйку аблупілі. Нават у біткі згулялі. Я разбіў яго, ай, старое. Эй, халера на вас, заліваўся балотны. А вось Пятро Андреевіч наш чым. Дык яно ж па справядлівасці сакратару не паложана, а мы несвядомыя. Як вы пасля бюро будзеце ржаць, я пагляджу, кінуў бабкоў. А што мне бюро, Іван Дзямідавіч? Бульбу ў мяне садзяць, у біткі не гуляюць. Ай, стары балабол! Што стары, то стары, это ты праўду сказаў. Але і ты за дзеўкамі ўжо даўно не бегаеш, а? Правда, цябе жонка маладая. Бабко ў адказ вылаяўся. Ён нерваваўся, баяўся, што на бюро запішуць. А ў яго ўжо і так ёсць дзве вымовы. Пятра мала хвалявала, што могуць запісаць. Няхай запісваюць, што хочуць. Хоць завошта. За хлусню тваю ганебную, за безвольнасць. Мог жа не спакушацца, не ісці. Трэба да канца быць прынцыповым і цвёрдым, як належыць сапраўднаму бальшавіку. Ты ж пайшоў за адсталымі настроямі. Цябе павёў страўнік, а не галава, не розум. Вось і расплачвайся. Але думкі такія паступова адыходзілі некуды на задні план, зрэдку толькі ўсплывалі, а блізка ў сэрцы, ў галаве неспынна кіпела, хвалявала, пякло, засмучвала іншае. Сварка з Сашай. Што здарылася? Нават добра не мог прыгадаць, што ён такое крыўднае сказаў, каб Саша гэтак абурылася? Што яна апалітычная? Але ж хіба можна за такое, здаецца, бяскрыўднае слова так абражаць, крычаць пры людзях пра яго даўні грэх? Абраза гэтая асабліва балючая, бо вельмі ж нечаканая, кантрастная. Вельмі хораша ім было апошні тыдзень, так хораша, што ён, Пятро, адчуваў сябе на сёмым небе. Абое яны як бы аднавіліся пасля аднаго вечара адной размовы, і каханне іх разгарэлася з новай сілай. Як звычайна, ён позна заседзіўся за гісторыяй. Саша лягла рана, здавалася, што яна даўно спіць. Ды раптам гарачыя рукі абвілі яго шыю. Пятро нават не пачуў, калі жонка злезла з ложка, падышла да яго, Ён пацалаваў яе руку. Ты не спала? Не. Што табе не спіцца сёння? Я думала, пра што? Пра нас. Я хачу табе нешта сказаць. Прыемнае ці непрыемнае? Не ведаю, як каму. Не муч загадкамі. Аднак яна доўга маўчала, як бы не адважваючыся сказаць адразу, і у Пятра нядобра сціснулася сэрца. Няўжо зноў што-небудзь такое? У нас будзе дзіця. Нічога асаблівага, дзіця не першае. Жалі яны так, што гэтага трэба было чакаць. Неаднойчы гаварылі, што адно дзіця не сям'я, але ўсё адно нечаканае. Сашына паведамленне неяк дзіўна ашаламіла яго, устрывожыла і ўзрадавала. Сэрца як сарвалася з месца. Слухаючы бурны водгук свайго сэрца, Пятро не адразу знайшоў, што адказаць. Ты не рады? Ён зразумеў, што паводзіць сябе недарэчна, падхапіўся, прытуліў жонку да сябе, пацалаваў. Што ты? Я вельмі рады. Яна адвяла рукамі яго галаву, пільна паглядзела ў вочы. Толькі не мані. Я хачу ведаць. Сашок, міла, як ты можаш? Зноў ты думаеш пра мяне, Бог ведае што. Не баіся, што дзіця перашкодзіць табе вучыцца? Не баюся. Цяпер мне нішто не перашкодзіць. О, ты не ведаеш, што такое малое дзіця. В адным пакоі, без нянькі, нельга ўзяць няньку, яшчэ больш тлуму і расходы. Саша вздыхнула. Дробязі цябе турбуюць. Аўчаровы пабудуюць сваю хату, зоймем іх пакой. Ну і не заўсёды ж нам будзе вось так цяжка. Яна прыхінулася да яго, памаўчала, потым сказала вельмі ласкава: не бойся, я ўсё вазьму на сябе, абы ты вучыўся. З таго вечара пачалося. Праводзіў урок і думаў пра Сашу. Ішла яна ў другую вёску, ён ішоў насустрач. Не бачыць яе 2-3 гадзіны была пакута. Наадварот, была асалода. Сядзець у кабінеце старшыні сельсавета і хоць за сцяной, ну, ў медпункце чуць яе голас. Дома ён не даваў ёй прынесці вядра вады. Саша смяялася з такой празмернай клапатлівасці. І вось зноў. Калі ж яна шчырая? Ці не прымушае яна сябе быць добрай і закаханай? Не. Так прытварацца нельга. Саша ва ўсім натуральная, у каханні нянавісці, у чулівасці і злосці, урэшце сам ён добрая цаца. Першы пры людзях груба накінуўся на яе, не вучы, маўляў, мяне, і ўвогуле не для твайго жаночага розуму гэтая справа. Натуральна, што жанчына, ды яшчэ ў такім стане, не магла стрываць. Там мастроявец феадал. Так было ўжо не аднойчы, пасля недоўгага, але пакутлівага роздуму, які звычайна пачынаўся з самым гнеўным абвінавачваннем жонкі і клятвай, што цяпер пасля такога ён ні за што першы не пойдзе на прымірэнне. Пятро, дэталёва прааналізаваўшы прычыны сваркі, урэшце прыходзіў да высновы: вінаваты ён сам. Ад чаго так здарылася? Ад слабасці, бязвольнасці ці наадварот ад сілы? ад сілы яе кахання. Ва ўсякім разе, калі і тут, лежачы побач з бабковым навозе на пахучым сене, Пятро прыйшоў да думкі, што вінаваціць трэба не Сашу, а сябе, яму адразу зрабілася лягчэй. Перастала раздражняць вясёлая балбатня грамыкі балотнага, услухаўся ў яе і пачаў патроху падыгрываць Панасу, які кпіў з панурага Івана Дзямідавіча. У райкаме, акрамя вартаўніка, безногага інваліда не было ніводнай душы. Ще ў калгасах, Анісім Петровіч всіх паслаў з усіх устаноў. Гэта трохі здзівіла. У іх калгасы за нейкія 10-15 кілометраў ад райцэнтра чамусьці амаль к вечару не дабраўся ні адзін упаўнаважаны. Пятро адразу падумаў, што ніякага бюро не будзе, што самае большае вернецца Анісімаў і ўчыніць ім разнос. Ён сказаў пра гэта сябрам па няшчасцю. Бабкоў павесялеў ад такой перспектывы. Адзін Анісімаў нічога не запіша. А словамі няхай разносіць колькі хоча, не прывыкаць. Мінула 6 гадзін, 7. Стрэлкі ходзікаў у прыёмнай папаўзлі далей, зайшло сонца, пачало змяркацца, спахмурнеў балотны. Скручваў з кожным разам усё таўсцейшыя цыгаркі з такога пякучага самасаду, што Пятру, які не курыў, дым раздзіраў лёгкі. Прыпальваў новую цыгарку ад свайго ж недакурка, больш злосна жартаваў грамыка. Адзін бабкоў весялеў. Яны як бы павольна мяняліся ролямі. Цяпер ужо Іван Дзямідавіч бескрыўдна кпіў з панаса, прыгадваючы тую смакату, што асталася на стале ў яго хаце. Бабы нашы ласуюцца недзе, чортавы балаболкі. Ты думаеш адны? Ха, з маладымі хлопцамі. Трэба ж тваёй Соні разгавецца. Напасцілася з такім старым мяшком. Тьфу, тваю мать! Ты пажартаваць па-чалавечы не можаш, узлаваўся папком. Не любіў, калі напаміналі пра розніцу ў гадах яго і жонкі. Начыцца пацэліў слабое месца, калі злуеш, паспрабаваў падхапіць жарт балотны. Але далей не пайшло. Не той настрой. Пятра проста абражала такая неўвага сакратара райкама да іх, і ён, галодны, змораны, расстроены ўсімі нягодамі дня, перажываў надзвычай балюча. Іх жа магло прыехаць ажно 8 чалавек, палавіна партыйнай арганізацыі. Што ж гэта за метад выхавання людзей? Прапанаваў паехаць назад дадому, але падтрымаў яго адзін грамыка. Бабкоў і балотны на здзіўленне яму запярэчылі: пачакаем. Анісім любіць праводзіць бюро сярод ночы. Бабкоў яўна выпрабоўваў лёс. Пранясе ці не пранясе навальніцу над яго сівой галавой. Наліха яму, каб кінулі пасля яшчэ адзін камень, уцёк ад бюро. Шапятовіч зноў пачаў званіць на кватэру Анісіму, старшыні райвыканкама Лішчуку, Лялькевічу, трэці раз. І на гэты раз Лялькевіч адказаў, толькі што вярнуўся з паездкі па раёне. Заікаючыся ад хвалявання, так узвінціў сябе абурэннем, Шапятовіч пачаў тлумачыць сакратару, чаму яны 3 гадзіны сядзяць у райкаме. Чакай, Петр Андреевич, чакай, зараз сам прыйду. З'явіўся мінус праз 5. Пятро ўбачыў яго худога в запыленых розных чаравіках, на здаровай назе навейшы, на пратэзе стары, і чамусьці прыгадаў, як галодна ён каўтнуў сліну, калі Саша смажыла яечню. Таму, відаць, і пачаў з горкага прызнання. Але я быў галодны і не хаваюся, ішоў да Панаса паабедаць. Дык што, распяць мяне трэба на крыжы за гэта, як Ісуса? А мне напляваць, што цешча яго верыць у Бога, абы не шкадуючы дала сала і яйкі. Лелькевіч не адразу зразумеў, што да чаго. Ведаючы Анісімаў, ён здагадваўся, завошта той выклікаў іх сюды. Але Шапятовіч яўна пачаў не з таго. Грабыка, баючыся, мабыць, што малады і наіўны сакратар у запале раскрые іх, як яны хаваліся ад Анісімова, перапыніў Петра. Владимир Іванович, скажу праўду, я дык свядома даў адпачынак людзям і коням, бо ведаў, што больш патраціш энергіі, чым будзеш ты, ну, будзе тая праца ў такі дзень. Ну, хіба так трэба змагацца з рэлігіяй. Захапіў вас Анісімаў за сталом? Грамыко засмяяўся па-змоўніцку, міргануўшы Пятру. Не, не захапіў. Але вам прызнаемся, збіраліся пакарыстацца набожнасцю маёй цешчы. Лялькевіч таксама засмяяўся. От чэрці! І было гэта чэрці такое добрае, такое чалавечнае, што адразу ўсім стала хораша і весела. Ну, вось што, ганіце назад да цешчы. Я з Анісімам Петровічам дамоўлюся. Але пастарайцеся, каб заўтра людзі былі ў полі. Хацеў запрасіць вас на чай, але перадумаў. Приедзе Анісімаў, загляне і прыгадае вам вялік дзень, сапсуе настрой. Ды ў цешчы, пэўна, ёсць штось больш істотнае за чаю, а? У адказ яны ўсе чацвёра зарагаталі. Потым Пятро з раўнівай зайздрасцю падумаў, што ось выходзіць, можна з людзьмі гутарыць вось так, як Лялькевіч. І яны, людзі, не зробяцца ад гэтага горшыя.